चंदनम वंदनम समर्पयामि तां पुनातु स्नान्यां धान्यां वंदयामि मित्ररूपिणा तदप्यं तां पुनातु चंदनम वंदनम समर्पयामि पुत्रनारदनप्यं तां पुनातु चंदनम वंदनम समर्पयामि पुत्ररूपिणार्दनप्यं तां पुनातु मालत्यानि सुगन्धनी पुष्पतां पुनातु अक्षतं चारिष्टं समर्पयामि पितृरूपिणार्दनप्यं तां पुनातु